da mi bude žao, da si barem pola, pola me varao, s kojom vredi, al to nisi znao. To su muški kompleksi, da svi kažu ekstra si, pravim se luda i ne pravim dramu. Te tvoje bubice i sve tvoje curice, od života ti prave zamrzlamu. Hej, kad ćeš shvatiti, ništa ne vredi ti, uzalu tražiš, ne postoji bolja. Otvaraš klubove, zatvaraš barove, baš tražiš nevolje, a sa mnom ti je najbolje. Muški kompleksi, da svi kažu ekstra si, pravim se luda i ne pravim dramu. Te tvoje bubice i sve tvoje curice, od života ti prave zamrzlamu. Hej, kad ćeš shvatiti, ništa ne vredi ti, uzalu tražiš, ne postoji bolja. Otvaraš klubove, zatvaraš barove, baš tražiš nevolje, a sa mnom ti je najbolje. Muški kompleksi, da svi kažu ekstra si.